Merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Itabella'dasınız. Bugün Itabella'ya Ferdinando Buscaglione, yani Fred Buscaglione'nin şarkıları konuk olacak. Buscaglione bir aktör ve önemli bir kantatore. Kısacık yaşamına şahane şarkılar, unutulmaz bir resim bırakmış bir sanatçı. Aslen şu anda Biella eyaletinde küçük bir kasaba olan Gragliada'dan gelen bir ailenin çocuğu olarak Torino'da doğuyor. Küçük yaşlardan itibaren müziğe karşı büyük bir tutkusu var ve 11 yaşında Torino'daki Giuseppe Verdi konservatuarına kabul ediliyor. Fakat 3 yıl sonra klasik müziğe çok ilgisi olmadığı için ve ailesinin de kötü ekonomik koşulları sebebiyle okulu bırakıyor. Babası bir boyacıydı, annesi ise hem bir apartman görevlisi hem de ara sıra piyano dersleri veren bir kadındı. Buscaglione bu koşullarda çok farklı işler aramak durumunda kaldı. Bir yandan da gece kulüplerinde caz şarkıcısı ve multi-instrumentalist olarak sahne almaya başladığında henüz çok gençti. Kontrabastan kemana, piyanodan trompete kadar farklı enstrümanları çalabiliyordu. Bir gün Grand Café Ligure'de performanslarından biri sırasında Leo Chiosso ile karşılaştı. Bu adam gizemli kitapların tutkulu bir okuyucusu olan bir hukuk öğrencisiydi. Böylece Fred'in ölümüne dek sürecek bir sanatsal ortaklık doğdu. Bu dostluğu anlatmaya devam edeceğim ama önce sözlük anlamı şiddetli kavga olan parçada kendi kavgasını izah etmeye çalışan bir adamı dinlediğimiz Larry Fifi şimdi Itabella'da. Io ve lo dico, sono un dritto. A me nessuno fa dispetto. Lo sanno tutti che così perché mi garba il refifì. La mia bambina lascia stare. Se ti interessa di campare. Se non t'agguanto è proprio qui ti faccio un colpo a rififì. Lei si intromette e vuol parlare. Le dico, fila bella, lasciami fare. Poi se rincaso nella notte non sorride, sono botte sul momento lì per lì me la seduto a rififì. Ma gira al largo per piacere. Se ti interessa non sapere cos'è il rififì. Non è un problema, ti dirò, nessuna scuola l'imparò, cos'è il rififì. Per me funziona a perfezione, ci vuol coraggio e decisione per il rififì. Non fare il furbo, non scherzare, se no ti vado a dimostrare cos'è il rififì. Per me funziona a perfezione, ci vuol coraggio e decisione per il rififì. Non fare il furbo, non scherzare, se no ti vado a dimostrare cos'è il rififì. Che cos'è il rififì? Larry Fifi dinledik. Buscaglione ve Leo zaten artık birlikte şarkılar bestelemeye başlamışlardı. Ama kimse onları ticari olarak kıymetli görmüyordu. Çünkü o zaman daha çok geleneksel müzik zevkleri için biraz fazla tuhaf geliyordu yaptıkları müzik. Ama 1956 yılında La Cetra bu eğlenceli şarkıyı, yeni sesleri ve modern bulguları aslında sevdiler. Çünkü bir ıslık çalan biri vardı, olağan dışı sesler vardı, havai fişekler patlıyor, guguk kuşları var. Bu ilk defa İtalyan müziğinde olan bir şeydi. Bu şarkının karakteri playboy olmak isteyen ama baştan çıkarmak istediği kızın güzel bir sol eli tarafından yere serilen yumuşak kalpli sert bir adamı anlatıyordu. Cesaret ve inisiyatif alan bu kadın figürleri diğer şarkılarının çoğunda sabit kalacak ve kadınları pasiflik ve kırılganlık klişelerinden kurtaracaktı. Şarkı neredeyse sinematik bir gelişime sahipti. Görüntülerle görülebilen bir hikayeydi. Yani gözlerinizi kapasanız Fred Buscaglione'nin bu şarkıyı sadece söylediğini değil, aynı zamanda size söylerken bir sahne anlattığını sanki bir filmmiş gibi okuyarak dinliyordunuz. Şimdi bu parçayı dinliyoruz. Ne bebek ama ya diye çevirebileceğimiz Fred Buscaglione'nin ilk büyük hiti 1956 yılından Che Bambola, şimdi Itabella'da. Per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103, che bambola, riempiva un bel vestito di magnifico lamè, era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è, che spettacolo le gambe, un po' rotendo, credi a me, che bambola, ehi, ehi, ehi, le grido, piccola, dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finse il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampion. Che sventola. Spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi poi poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. Bambola! Che Bambola radyonuzdaydı Fred Buscaglione'den. İkinci Dünya Savaşı sırasında askere gidiyor. Daha doğrusu askere alınıyor. Ve askerler için düzenlenen gösterilerde öne çıkıyor ve Sardinya'ya gönderiliyor. Ama burada Amerikalılara esir düşüyor ve esir kampında yeteneği fark edilince radyo orkestrasına girmesine müsaade ediliyor. Bu gelişme başta Kuzey Amerika müziği olmak üzere farklı ülkelerden gelen yeni sesleri ve ritimleri tanımasına ve denemesine olanak veriyor. Savaştan sonra Torino'ya dönüyor ve İtalya'nın kuzeyinde çalışmaya başlıyor. Lugano'da hayatının aşkı ve müstakbeleşi Cezayirli akrobat Fatima Robin'le tanışıyor. Bu vesileyle şimdi Pat Ballard tarafından yazılan ve 1954'te yayınlanan Amerikan parçası Mr. Sandman'i Fatima Robin'den dinliyoruz. Mr. Sandman, please, Mr. Sandman. Bring me a dream. Sandman. Bring me a dream. Make a complexion like peaches and cream. Give her two lips like roses and clover. And tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Fatima Robin'den dinledik, Mr. Sandman radyonuzdaydı. 1946'dan itibaren birlikte şarkılar bestelemeye başladığı arkadaşı Leo, Kiyosu'yu ziyaret etmeye başlıyor. Bütün günleri ve geceleri birlikte sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunarak, şakalar ve Leo'nun not aldığı, Fred'in piyano klavyesinde imzaladığı müzikal cümleleri kayda alıyorlar. İşte bu birlikteliğin pek keyifli işbirliğinin örneklerinden iki tanesini dinleyelim. Her ikisi de 1956 yılından Che Notte ve Il Dritto di Chicago. Şimdi Itabella'da. Che notte, che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a K.O. Li conto, son sei, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci. Che cotte! Ragazzi, che notte quella notte. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. Arrivato fresco, fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy l'ho sfregiato, 7 banche ho sfaligiato, nello spazio limitato d'un mattino. Ragazzi, mamma mia che svago, quando per Chicago scende a passeggiare. Ragazzi, presto sorridete, se lo disturbate, certo sparerà. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Ava Gardner rifiutai. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate, state attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay. Sono il dritto, di Chicago, Sugar Bay. Notte ve il diritto di Chicago'yla Fred Buscaglioni radyonuzdaydı. Savaş bittikten sonra Buscaglioni'nin Torino'ya döndüğünden bahsetmiştim. İşte tam bu sırada 1949'da Torino'da Aster Novas grubu kuruldu. Çekirdek ekip 2. Dünya Savaşı sırasındaki radyodan Aliyet Radyosu'ndan ve Radyo Sardanya'da birlikte çalıştıkları Aster Quintet'i oluşturan aynı müzisyenlerdi. Vokal ve kemanda Fred Buscaglioni, gitarda sırasıyla Franco ve Berto Pisano kardeşler, gitarda Gianni Sayu, davulda Carletto Bistrusu ve daha sonra onlara eklenen trompetçi Giulio Libano ve saksafoncu Sergio Valenti. Ve böylece tüm ekip için Avrupa'nın şehirlerini, gece kulüplerini, hatta bazen ücra köşelerdeki basit küçük mekanları mesken tuttukları gösterilerden oluşan göçebe bir hayat başlamıştı. Aster Novas ve Fred Buscaglioni'den dinliyoruz. Piyancı şimdi radyonuzda. Piangi, forse questo è l'addio. Vorrei dirti che t'odio, ma non so, non so. Forse, forse dovrei chiederti scusa per averti delusa così, però le lacrime che bagnano il tuo viso son tristi come il vuoto che c'è in me e non posso parlare. Non posso confessare che tutta la mia vita cerca te. Piangi, piangi, ci farà forse bene annegare nel pianto il nostro amore. Il nostro amor che non ha più calore, il nostro amore che non ha più calore. Piyancı radyonuzdaydı. Ke Bambalo'nun başarısının ardından Buscaglione artık bir yıldız olmuştu. Kendine has tarzı ve grubu Astar Novas'la birlikte İtalyan gece kulüplerinin ana cazibe merkezi artık onlardı. Bu Humphrey Bogart ve Clark Gable arasındaki gangster havası, müzik ve kadın karışımı abartıları, her zaman dudakların arasındaki sigarası, piyanonun üzerine yaslanmış elinde bir viski bardağıyla onun bir resmi vardır hepimizin kafasında. Fred Buscaglione'den dinliyoruz. Whisky facile ve una sigaretta. Şimdi Itabella'da. Non pensi all'avvenire, ma chi te lo fa fare? Ma non sapete chi sono? No! Non sapete chi sono? No! Non sapete chi sono? No! Sono Freddy, dal whisky facile, son criticabile, ma son fatto così. Non credete, non sono un debole, m'han fatto abile e la guerra finì. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Per stare bene io bevo alla mattina la nitroglicerina. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così. Sì, sì, ri, sì, ri. Non mi correggo. No, non mi tentate, altre persone si son provate. Scusate tanto se ho il whisky facile. Prima che finisca questa sigaretta, tu mi dirai di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta, c'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta. Guardo pigramente le spire profumate, lo vedi? Fumo a piccole boccate. Vorrei fermare un poco questa punta di fuoco, vorrei fermare il tempo, ma il tempo passa e va. vedi si consuma questa sigaretta. Tu mi dirai di sì o mi dirai di no. Passano i minuti, forse troppo in fretta. Io guardo gli occhi tuoi fumando questa sigaretta. Potevi dire sì e invece hai detto no. Muore un dolce sogno nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo questa sigaretta. Whisky Facile ve Una Sigaretta dinledik Fred Buscaglione'den. Buscaglione'nin kısacık yaşamında harikalar yarattığı altın dönemdeki tüm parçaları adeta birer film gibiydi. Bu dönemden Chiosso ile işbirliklerinden doğan eserlerden biri de ünlü playboy Porfirio Rubirosa'nın figüründen ilham alan bir parçaydı. Rubirosa, jet sosyete yaşam tarzını ve kadınlarla olan efsanevi cinsel hünerleriyle uluslararası bir çapkın olarak tarihin en ünlü playboyuydu. İşte bu adama adanmış Porfirio Villarosa şimdi Itabella'da. Esta è la canción de Porfirio Villarosa che faceva el manoval alla viscosa. Porfirio! Che, me conosci? Conoscete Porfirio Villarosa dalla bocca fascinosa. Lo credevano spagnolo portoghese, egli è invece torinese. Era un rude modesto terrazziere, sapeva il suo mestiere, che era un piacere. Ora invece Porfirio Villarosa todo el giorno se reposa. Ogni diva dello schermo che lo vede dice t'amo e lui ci crede. E così per salvarsi un po' le spese lui deve divorziare tre volte al mese. Olè olè Porfirio Villarosa che faceva el manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante, egli è l'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed or la grana lui ce l'ha, sì. Porfirio, Porfirio, alle donne cosa fai? Tutte quante tu le inguai, come mai, come mai? Porfirio, Porfirio, alle dive sai piacer, qualche cosa devi aver, come fai, come fai? Olle, olle, Porfirio Villarosa, è soltanto più un ricordo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà, sì. Anda, anda! Thank you. Porfirio, Porfirio, alle donne cosa fai? Tutte quante tu le inguai, come mai, come mai? Porfirio, Porfirio, alle vive sai piacer, qualche cosa devi aver, come fai, olle, olle. Porfirio Villarosa è soltanto più un ricordo, la viscosa, quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà. Che cannone quel Porfirio Villarosa! Che faceva El Manoval alla viscosa. Olle! Porfirio Villarosa dinledik. Fred Buscaglioni çoğu zaman zorbalardan ve kadınlardan bahseden, New York ve Chicago'dan kaçmış, düşmanları olan ama her zaman kadınların ve alkolün insafına kalmış, acımasız, sert görünüşlü adamlardan bahsediyordu. İronik bir şekilde doğaçlama ve aslında biraz gerçeküstü şarkılardı. Böylece İtalya'da onu tanıtan, imzasını attığı bu nevi şahsına münhasır şarkılar doğdu. Bunların çoğu albümlerde yer bulmasına karşın canlı olarak da televizyon programlarında da ve kimi zaman eşi Fatima ile birlikte icra edildi. Bu parçalardan biri olan Fred Buscaglione ve Leo Chiasso tarafından yazılmış bir kült var sırada. Tarzıyla tam bir Buscaglione şarkısı olan Eri Piccola Così şimdi radyonuzda. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sei così. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così. Eri Piccola Così dinledik Fred Buscaglione'den. Hem popülaritesi hem aktiviteleri gitgide daha da çılgın bir hale gelmişti. Sabahları aynı anda iki bazen üç film çekiyordu. Öğleden sonraları televizyon programlarına katılıyordu. Akşamları plak kaydediyordu. Geceleri ise kulüplerde şarkı söylüyordu. Ve tüm bu cümbüşün içinde en yakın arkadaşı bir Amerikan arabasıydı. Kriminal bir güzelliği var dediği bir Thunderbird vardı. Şimdi otomobilinin de mahlası olan bir parça bizlerle olacak. Criminalmente Bella, radyonuzda. Non so chi sei e mi chiedo perché i baci tuoi vorrei tutti per me. Bambola morbida, perfida e languida, vivo per te, son pazzo di te. Sei bella criminalmente bella, sei mille volte femmina e tu lo sai. Sbagli per quanti veli togli, spogliarti del tuo fascino, tu non potrai. Se sfili un guanto nero con languidi sospiri, ti giuro il mondo intero mi sembra di scoprire. Bella, dannatamente bella, proibita e strana immagine, tu sei per me. Strana immagine, tu sei per me criminalmente bella, criminalmente bella. Criminalmente Bella dinledik Fred Buscoglioni'den. Bütün bu başarının kendisi için biraz tatsız sonuçları da oldu. Çünkü karısı Fatima başarısını ve onun bir kadın avcısı olarak tasvir edildiği dergilerde çıkan dedikodulardan artık sıkılmaya başlamıştı. Hatta onu birlikte oynadığı aktrislerle flört ettiği gerekçesiyle terk etti. Şimdi bu ayrılığa ithafen bir Giovanni Danzi ve Alfredo Bracchi parçası olan Non Partiri Fred Buscoglioni yorumuyla dinliyoruz. Non partir, non partir, tu sei chiusa nel mio cuore, lo sento, questo amore è tutto in me. Tormento, non partire, forse tu, forse tu, vai lontano per cercare l'oblio, vuoi lasciarmi senza dirmi addio, forse perché non sai che l'amore è una fiamma che brucia e divampa nel cuore. E la sua febbre distrugge di volare chi sol crede ancora nell'amore, non pare più, non pare più, tu non sai quanto mi fai soffrire, lentamente mi vedrai morire. Non dinledik Fred Buscaglione'den. Belki de bu sert adam karakterinden biraz artık bıkmaya başlayan Buscaglione, 50'li yılların sonlarında az evvel dinlediğimiz parça gibi başka müzisyenlerin eserlerini de seslendirdi. Şimdi bu parçalardan birini dinleyeceğiz ki bu parça benim en sevdiğim İtalyanca eserlerden biri olan Guarda che Luna, Fred Buscaglione yorumuyla şimdi Itabella'da. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna. Bir Guarda che Luna yorumu dinledik Fred Buscaglione'den. Fred Buscaglione'nin unutulmaz yorumlarından bir tanesi de 1932 yılında Ennio Neri tarafından sözleri yazılan ve Cesare Andrea Bixio tarafından bestelenen bir İtalyan klasiği Parlami d'amore Mario. Şimdi bu parçayı Buscaglione yorumuyla dinliyoruz. Müzik chiamami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come le stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mario. Buscaglione'den dinledik Parlami d'amore Mario. Şimdi sırada 1958 yılından bir parça var ki bu parça İtalyan swing klasiği haline gelmiştir. Bu şarkı sınırları ve okyanusları aşarak tüm dünyaya yayıldı ve bir İtalyan-Amerikan figürü olan Ray Gelato'nun parçası olduğu Giants grubunun da repertuarına girdi. Şimdi Fred Buscaglione'den dinliyoruz. Buonasera, Itabella'da. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore t'amo. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Batturu, adutti, di tabato, di terunturabu, di bimba. Buonasera, signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove par che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore bravo. Buonasera, signorina, che sbagliata è, come on, come on. Sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore d'amo. Buonasera, signorina, che sme good night. Buonasera signorina, che sme good night. Buonasera signorina, che sme good night. Buonasera dinledik Fred Buscaglione'dan. 3 Şubat 1960 gecesi Fred Buscaglione, Roma'da bir sokakta pembe Thunderbird'ü ile bir kamyona çarptı. Sadece 38 yaşındaydı. Ölümünden 3 hafta önce Stampa Sera gazetesine verdiği bir röportajda 2 yıl içinde emekli olma niyetini dile getirirken "İnsanlar bana sırtını dönmeden o sert Fred ortadan kaybolacak ve ben de yalnızlığıma geri döneceğim" demişti. 50'lerin sonunu ve 60'ların başını simgeleyen iki olay vardır derler. Biri Fellini'nin Dolce Vita'sı, öteki de bu filmin galasından birkaç gün evvel hayata gözlerini yuman Fred Buscaglione'nin ölümü. Ben Cansın Sayesen, Fred Buscaglione'nin unutulmaz eseri Love in Portofino ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare t'ha portato a me. So chiudo gli occhi a me vicino a Portofino, rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my love. I found my love in Portofino, down in the small Italian bay, and everything was so dear in Portofino, I found my way. The sun was shining that mattina, and so my words were just a few. I closed my eyes, and so vicino, Portofino, I still see you. There was a place made just for lovers, the skies and sea and friendly bar, tables and chairs and lazy waiters, a curly boy playing guitar. And when it's night in Portofino, the stars are twinkling up above, I close my eyes and so vicino, in Portofino I found my love. I found my love.